مقابلی نے کی درم گریشی نو ددد پدا صدقاتو کی رد حق دے اغلط نور کا مولفت القلوب وشتے کنشتے امام بوانیفوی وست نشتے نو سوئے کنداغا وقت مولفت القلوب تساجتو طول دنیا دے اسلامی حکومت دلان دے قبضہ کیو اتا دشمن پر ظاہر کے سوک نو نئے کوری شو ان تالیب تسو ضرورتو دا مطلب انہی چی دا مطلقاً منسوخ دے و پاتی دے اوز بیا ضرورت ہے تالیب دا پارا مؤلفت القلوب کے تالیب دا پار ضرورت دے اندوستان کی کافیر دی اندوان دی اغول ورکا چی اگر دا پل حکومت پر نسبت بانی تاثر ڈلے ہوگی طرف داری دیو کی مرگر کیا دیو کی یا قتل لارشی سکائے نچے رہبری دیو کی المؤلفت قلوبهم اغول ورکا اسمشترے اگر چی نوی دی دی اگر دا اغا وقت سر ویلی دی دانه چه مبرم فیصله چه تعلیف القلب اسمی شده نبولو تورکای اللتیم داره اسلام غالب ده تعلیف القلب تاجت نشده واس اسلام غالب نشته نا تعلیف القلب ته اسم ضرورت قلب تا وفر رقاب اپا زادور رو تکنو که مسلمان قید ده بندی مسلمان مرایه ده ده چانو ازاده که والغارمین پورکولو ده قرض قرضارانو که مجوره ده وفی سبیل اللہ صدقات لگولے چی پر لارد اللہ پر دین دا اللہ اعزاز دین دا اللہ کی وابن سبیل مسافر را اگر ورکو چرخ پر مقام تو رسی حاجی دے منقطع الغزات دے طالب دے مسافر دے خرص نشتے بیت المال اللہ خرص دے دخن ورکو مقید مقرد اللہ اللہ دے دیر خبو دے حکمت نخواون ساقو مشتدے زکاة پر لارو دورورو کی لگولے شی وکنشی لگولے مقرر زکاة واجب صدقہ سڑک جوڑول لار جوڑول سکو جوڑول مطب جوڑول دی کلے گولے شی او کنا دی امام ابو یوسف قول خیرات کے دادے چپ دی کلے گولے شی دا قول داغا ظاہر روایت نرے دا دلیلون میں خلاف دے اصل قول ظاہر روایت کی چون داغا نقل لے مبسوط کی زیادات کی جامع کی جامع کبیر صغیر کی الفقہا نقل کرے دے قدوری دادے جمع جوڑا کرے دا دا پا دا غصدے کی نیشی لگولے دا دید پار تملیک پکار دے تملیک اباحت ندے دا چدا پر یا پی زکاة پیسو بانی قرآنون واخلی جماعت کی وقف کی زکاة نکی گی دا کی گی قرآن واخلا کتاب واخلا او دا مستحق لورکا چدے ورکنو زکاة تو زدا شو مدرسہ کی قرآنون طالبانو لورکا دا شانتا کتابون واخلا طالب لورکا کتابون پی واخلا عالم لے ورکا تپوس تے وکستا تا دکم کتاب ضرورت تے چی آغا تا دکم شی ضرورت نو آغا اللہ واقلا ورکا اللہ زکاة لکی گی پا تملیک نہیں نو وجوبی صدقات نادا کی گی شتیر زنا آسو چی تکلیف را سی تنگی پیغمبر پریشان کئی وایدو ہوا و زنو دے خواگون دے جو وقت آوردو کارکن آو ریتا چیو تو آئی پیغمبر صلاة و صلاة مناسقانو دے ویلا سبانو تو کا ہر سبانہ چلو کر سلے تم نکی دیا نگو گن مچارے او چسو تو جاؤ گی ندائے عیب گرداؤ حال دادے چی پیغمبر علیہ السلام دا شرافت دا وجنا دا دی وجنا چی دا زلد نیکی دا کار دا کولیوشتی نزی سلے مجبورا کنو پا دیکی گا ندو تی ندا بدا جوڑا پرا چی کو چسو تو جا آغا غمانی وادو تا اوزنو خیر لکم او ریدون که دا خیر دا خبری غبون دی یعنی ریدون که د خیر د خبر استاو دو پارا تنگول نبیا بزی چل کم ایمان دے پا اللہ بانی یقین کی پی ایمان والا بانی رحمت دے ایمان والا دو پارا تا سنا آتو چی تنگی پیغمبر رسول اللہ دو پر عذاب علیم مبتدی پیغمبر خفکی کنا چی خبر شو خفکی گی ببی کنا لهم عذاب علیم مشرک لهم عذاب علیم قبر تقو لالے چیغو تو باسی لهم عذاب علیم دور دردناک عذاب دا پاکستان دو تا چیغی باسی لهم عذاب علیم آل تو تا چیغی باسی لری دی در اوزین قبر مبارک نلری دی آل تا چیغی باسی الصلاة والسلام علیکا یا رسول اللہ لهم عذاب علیم دل دی عذاب دردناک اگا تا تکلیف رسی پا دی بانی اگا پا کی جی پا دی غلط خبر بانی که خبر شی دور پار عذاب دردناک کنداغانی دی لیور دو کوم چتا سو خوشاله کی نہ اللہ نو پدرو غیا دي ستاره دا کول را اللہ پیغمبر الہی دي چا خوشاله کی کہتا سو ایماندار ان کان مومن کی دی ایماندار نہ غن رضا کی ولی نی پو انو من یحادد اللہ ورسولا سوک چی کوک روان دے دا اللہ دا پیغمبر نائی کوک روان دے حد طرف تو جانب تا شرک کئی بدعات کئی دا پیغمبر خلاف کرونا کئی حادد اللہ یقیناً دے دلہ ورد جہنم ہمیشہ بے پائے کئی من یو حادد اللہ ورسولہو دا پیغمبر خلاف کردی دا اللہ قانونو چی دا دنیا قانون پا زمان قانونی اور دا پیغمبر خونو چی قانون پا دا اللہ پا دنیا کی زمان پا طریقہ مان دے روان سے یو حادد اللہ ندے دا غینا کوک روان دے ناغے پری خیلے نبل قانونی پا دے خیلے یو خطنا کوک روان دے اگر قانون نکی دا گناہ کبیرہ یو تنا کوک روان دے پا یو حد دے دے پا بل حد بل قانونی خیلے دا اللہ قانونی پری خیلے پا کم حد چی دے روان دے ناغا قانون دے غیر اللہ دے اکم حد چی پری خیلے ناغا قانون دا اللہ دے دا اللہ دا قانون حد پری خو پا قانون دے غیر اللہ پا حد باندے روان سو نچی دائی فا ان لہو نار جہنم بے شک دے دلہ ورد جہنم ہمیشہ بے پکے ہمیشہ دا غد شرم لے رولوئی دا دلت عزت من دے کنا نالتو دا غد شرم لوئی او صدا یری جی منافقان در اطلو دیو صورت تا ری اطلو دیو صورت پا ایمان والا بانی دا سی چی خبر بے کی پاگی پی دی پزن زدو کی تو کی کولی یا رو با تو کی بے کولی لکا خبری مکوا دو تو جو درن لو وحی راگی نوم تو کوا اون پزر کی یا رو چی پت نلگی جو کنا تا پراشی او شرمی گو کوا ایتا سو تو کی خیر دی اللہ جی ترگن نم کی داگی چی تاس دینا یا رے گائی ما کن تم تازرون چکتا تیر یا رے گی اللہ ترگن دی تا پوستے ہو کا تا سوالی خبری کری دادا دی ویلی مجلس کی ناس تو سپک سپوری ویلی اپا جی سپک سپورو کی دا خبرو کلا چی دا زمنگا مولیان دی کنا دا زمنگا دا طالبان یارانو سوائی منو دا خیتی کافی دی خوچی دا غوا خراشی کنا آداب سر خوری بیا آداب سر خوری و خروبا لگا اچی آرام شن تبایی چی سندائی خورتا پرانه تیره بس کئی بیا نا او که دا خطری دی راگه دی وی دا دا زوانانو کار دی ملاسه مار دی وی دا دا زوانانو کار دی دی زمان در سر زی ذکر کم سریا تاسو تو گزارو کزم امرا ذکر کم ندی ذکر تکینی ولی دا خبری کولی دا طالبانو بد ولی غالی دا قرآن و سنت دا طالبانو بیادبی ولی کئی غیبت ولی کئی نو چه دا تفوزو که دا دی ولی کئی سباسی گب چپ و خبر آر پا خوده یکنو کوی دا ای پا دروغو چه خوده گواکی آگا سنگ ما کافی کنتا جو کافی ری نو دی بوی بینکل سبا یو خبر آو جو خلین رالا مجلس که سورو سورو تینگی دینا سنگ خبر میو بلا زرکی نو گوانه دا خبر نیشتی انما کننا نخوز و نلاب ابن کثیر وی وی منافقان یو دیشو نو دا خبر کولا قالو ما رأینا مثل قرائنا هاولائی دا دی طالبانو پشان تمنگو سوک ندین دری ارقب بطونا ولا اگذب السنا ولا اجبنا عند اللقاء دا دو پشان تا دخیر تی ارد دا جب دروغ جن اپا جنگ کی بیزرا دا ویزال مگا ندین دری ارش دل کو نور کی دے نور اللہ لا رکی و خلا کو پاس تے و خلا کو ادے پاس بولے زما تقاضا دے جے تے ولا کو تو بخش تے نور بولے جی کی جان جہاد لا نار سے ترغیب بیانی فضائل بیانی اپ خپل نے جی خپل نے جی ما تے جو ضرورت نہیں ویلی دس لا نہیں ویلی جو فکر بنی دشان کی چانی دی ویلی و دو فضائل بیانی اپ خپل طور سے جہاد لندے تے ان جہاد لدی ندا پیغور بدل در گئی جہاد نہ تو پخپل والی نہ چلے معلومی گیا چھ بے زڑائی ادو خوراک دے چیرا شی اچرگانو پولا اون پراتی بیاو تا مربع کینی مربع ادو خو... مریضون نم ناکلی بیا چی سی ار تو اوچتی نو پس تا جنب بس کئی ارغب بوتونن اگزب ارسونن اجبنا عند اللقاء نبی علیہ السلام تا خبر رو رسل اولیم نارو دی اکتا پوزو کتنا گپ شپ خبرو کی و نہ لاب او گپ لگاؤ لب کولے تھا اے اللہ او آیا تن دا اللہ پیغمبر دا اللہ پر اٹھو کی کو تاسو طالب دے علم پورے تو قرآن و حدیث طالب علم پور اٹھو کی کول اللہ پر اٹھو کرا تو کیوں پور کول پیغمبر پر اٹھو کرا تو کو پروکول دا اللہ کتاب پروکول کرا وہی تاسدا کر کوئے بانے مکو کفرم کرے پس دی ایمان نا کفرم کرے داتے کی خود کفر نہیں دیکھا نا خدا عمل دا کفر دے نزکو کفرتم نو کفرم کرے رے بعد ایمانکم کارم دا کفر کرے رے پس دی ایمان نا دعوہ دی ایمان او بیا داگے سر سکرون دی ایمان کارم دا کفر کرے رے انا فان طائفت منکم کہ بخنو کمنگا دی ویڈل استاسو سزا بور کو اوپر ریڈل چیدی مجرمان ان طائفت من عملکم ان طائفت من قولکم دزن خبرو دا تموافیو کو دزن کارونو تموافیو کو ننو عذب طائفتن بلڈالا چی معافیو تنیکنو سزا بلور کم ولی مجرمان دی کنا المنافقون والمنافقات مناسبتونی کمی ویلیو کنا مادہ دا اشتراک دا مومنانو بارکی ویلیو بعضهم اولیاء و بعض او دا منافقان بارکی کافر بارکی والذین کفرو بعض مولیاء و بعض دیو بالدوستان دی نو دل تکی دا دوستان مادد دی کر که پس دوستی راغ اللہ دا پاکستانی او دا امریکایی دوستی پس راغ اللہ قومیت نشتی وطنیت نشتره مذہب چتره او دا غیر سر لسانیت نشتره آخر دے اشتراک دے پس بانے دے او بل دوستان پس دی دے تیرے قبان دے ایماندار بعضوں اولیاء و بعض دا امریکی دا مسلمان دا پاکستان دا مسلمان وطن نی شریک ندے قوم شریک ندے رنگ و نسل شریک ندے مذہب شریک نو آدے جدا حکومت شریک ندے دولت شریک ندے نو ددو دیو مرسر پسش دوستی دا بعض مولیاء پس دوستی دا مادد دا اشتراک مادد دا موادد صدا اغیدہ دا دا کافر دا کافر سرا دا منافق دا منافق سرا ضرور مادد دا دا منافقان نارینا منافقان پیغلی دا دی دیو بلدوستان بعض من بعض پس کی دی وینا کئی دو خلق دا یو بل تا دا کولو دا بدو منا کئی دو یو بل لخیر دا کارنا وینا کئی یو بل تا دا جمہوریت وینا کئی یو بل تا پا پارتای کی دا شریکی دو ما پارتای کی شا پیغمبرو مبالای پارتای تا مبالای انہا منتننا دا سخا آواز یا سخا کلیمہ دا مکوائی دا مسلمان کی اسلام کی یو پارتی دا ما انا علیہ و اصحابی نو کما انا علیہ و اصحابی کی تا نو بری پارتای تا والی دیا بل پاٹے تو دعوت والے ورکائی اگر یہ پریخ دعوت کی نشتر نو دو با دا منکر خونہ کئی پدی کی دیو بل کلی وینہاونا دی المعروف منا کئی یو بل دا خونہ دا خکار نی منا کئی یقبیدون آئی دیا ہم ادو بن کری دی لاسو رقبل دا خیر کارنا بن ساتی نسو اللہ یقبیدون آئی دیا ہم بن دک لاسو رقبل نو یر کردو اللہ نسو اللہ پریخو اللہ دو پریخے دے اللہ یہ رکا اللہ فنسیہم نو اللہ ہم دو پریخو انساہم انفسہم یقیناً منافقان خاص دا غری فاسقان وی فسق کم دے دا صورت مہدہ تکی سر جنگ ہوئی من لم یحکم بمان ذل اللہ فولائی قوم الفاسقون وی دا مسلمانان لدے صحیح شورا دا خودی امد اللہ کنے چی دا مسلمانان لدے اچھا دا اللہ پا قانون فرسنن کیا فاسق دے اب یو سر داور مرمتا گا والمنافقون هم الفاسقون المنافقان ان المنافقين هم الفاسقون منافقان دي كره فاسقان نو تو كره فاسق دي دين نو تري اي منافق اوس خبر اولا گيرا دامت دا دي تو قران دن از دقول اما كم لسي ان الكافر والكافرون واكثرهم الفاسقون كافرون دي دي فاسقان انت فاسق مني نو دير يا تاسو كافر ادير يا تاسو منافقان او منزا خير دي من لم يحكم كي امول فاسقون لوز کرنے اللہ ویری دی اللہ منافقان و ناری ناو زنانا و کافر و تدور دو دا خمیشہ بے پکی تفیا ام دغاو لدے کافی دنیا کی اس سزا نہیں اس سزا نہیں ہی حسبهم دغاو لکافی دی لعنت پر کرنے اللہ و لهم عذاب مقیم ازول سزا دا ہمیشہ پی پاتی بل قسم دا سزا آخرت اگر خلا جدا دا یا آخرت کی دول عذاب مقیم سزا دا نورم ہمیشہ بے پاتی خلاصی دلی تلنشی دیدو پشان دا غچا من قبلکم کاللدین من قبلکم انتم کاللدین من قبلکم تاسو اے دا دیمان دا ویلا اور پشاندا او چستا سونا مخی سو آغا وہ مضبوط تا سونا پا طاقت کی واکثر اموالا زیاد تا سونا پا مال کی کمست فستم ترو بخلاقکم فستم تاتم فستم ترو بخلاقهم مخی ویلو کنا چدا غوطان طاقت زیر سورت الانعام کی مکنناهم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارنا ویتونی من خودریو دلتیم جاری کردے توان طاقت کی زیاد مال و دولت کی زیاد پوہ و خیارتوب و علمیت کی زیاد واغو دا اخپل پوہ طولا او دا اخپل طولا منصوب و مندی دا صد پارا کوا دا دنیا دا کامیابی دا پارا دنیا کی کامیابی حاصلولا نفس تم ترو مزیغ سوی مزی کری فیدیغ سوی بخلاقهم پخپل برخبانی دا تقدیر دا اللہ یا بخلاقهم پخپل برخبانی دا دین پو نمبانی فیدیغ سوی دین پا کنی نو دوم را فائده نشوی اصول را خود دین کنون بخلاقیم بی دینیم ابو حریره رحمه رضی اللہ تعالی حسن بصری ابن کثیر ابن جریر قول نقل کرده نو تاسو هم فائده و اصلا پا قبل دین بانی دین کنون بانی فائده دین لکه چه اغو فائده اغا سراغه چه مرکی تاسو نو پا قبل دین و خودتم کالذی خاضو تاسو هم ننوات پنارواهو که پا غلطو که پا بی فائده خبرو که لکه چه اغو پک ننواتیو کلذی مفرد راولے کلذین خاضو الفکارو مناسب داس معلومی دا دا لذی پمانہ دس موصول نرے پمانہ د مصدر باندے کل خوز الذی خاضو موصول به هضم دے پشان تزن نو تو پغالت کی آج بین نو تیو اغو چی دنیا پلا سورا نو پکورونو بلڈنگونو شروع کرا پ مارکیٹونو جوڑو شروع کرا دا سنت پو ٹرانسپورٹ بانی اگوں پڑے کسبوں سو روکڑا پٹے کو سو روکڑا پلے سنوں روکڑا اب جارو بانے سو روکڑا نخوز تم کلدی خاضو ترم دا شانت کہ دا وقت دے دی وقت سروکڑ ڈے رکھا تھا کہنا بل رسل منگل پکوار سوکھ نہ رکھی اچھی تجو دی وقت کی قول پکار دی اور بکفی قائمن هو خیر من طیور الشجر پلاس کے چنچنا قدر دا نو پوونه باندې د باز ناس نه غورا دا کدا دی پلاس کې دا او دی پلاس را غل نه چرا غل نه دی ایمان ایمان د بنکونه ډکا کورونه جوړ کا مدرسې جوړ کا چې فورن پور روډې نه مونږه د نوی بلډینګونه ودرول دي کومه ځای دی راول دا دی کومه کړه باچا نو چې بشته ته د چا چې هغه توی تا د کومه کړه حساب وکړه خوشحاله خوشحالی دا بیگال شو قدر و سار لاختر اجنت تی عور و غلمان دی قلتم کالذی خاضو فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلهم بخلاقهم دغ خلق دی حبیطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ عملون دنیا کیم خراب دی پا آخرت کیم برباد دغ دی هم الخاسرون د تخویف عذاب او د عذابون نمونی لنڈو لنڈو باندې ذکر کو ولی نه دے زرغلیتا خبر دا او چې مکه دونو علم یاتم نه دے رسې درو ته خبر دا او چې مکه دونو قوم دونو قوم د عاد قوم د ثمود قوم د ابراهیم او اصحاب مدین او مدین والا والمؤتفقات مدین والا قوم د شعیب علیہ الصلوۃ والسلام والمؤتفقات پالو شوی کلی قرا قوم لوط راغلی دو تا پیغمبران سر صاف بیانوننا نو دو او نمدل عذاب اللہ ورکو نو زیاده او نشوننا فما کان اللہ علی ظلمهم لیکن او دو پر زانون جا ظلم کاؤ بلخوا ایماندار دیو بل دوستان مومنان ناری ناو زنانا دیو بل ندی دوستان پخیر که بخونکی یو بلتا یا مرون بالمعروف و اینا بکید دین دو منکی یو بل دبادونا ادری مزور کی زکاة منی بدا اللہ یطیعون اللہ فیما امر و ترک ما نہا زجر و ترک ما عنہ زجر چی میں نے کڑی لائے پر خودر چیوی لائے کول دا بکی و اولائکہ سیرحمہم اللہ نو دغدی چی اللہ پا دبانی میں ربانا شو یقیناً اللہ دے دے ضرور چی سکی حکیم اند پوی خوان دے اگر کیم تا حکمت دے او گوروی بس دا دینا جو تبلیغ دا زنانا ثابت شو فسبتا ولکو بس دے سبتا کئی تا تبلیغ دا حق ویل پا هر مسلمان نارینا زنانا فرض دی دی که تو شک نشته دی دا خو دین دی از دا کول پی فرض دی خو دا رسمی طریقه چه تولوائی دا دا کم دینا ثابته چه پا دی که افیت بودی از دمر روزی بی و دا بی و آقا بکیگی او کل آپا دا کل دی پرا دا توخه دا را توخه صحابیاتو که شوی دی ندی شوی تابعیاتو که شوی دی ندی شوی مجتهدین و دور که شوی دی ندی شوی دا دول سو سوکال پوری ندی شوی گیار لسوکال پوری ندی شوی دا چوار لسوکال پا نیمه که دار طریقه دا کم دین تارا وقت دین دی دیار لسنیم سوکال که دا دین نو نو دین نمگره پاتی شو جهاد لوی تل دی نو تیگ دا کانا جهاد فرده این دی چه بل تلار گوتا نی نو کتای نپری دی خواق بزی او دا گردی دل و تل پی فرده این ندی دین دا کول پی فرده دی ابن الحاج مدخل کی وی زنانه تا با دین ناری نخی پلار رو مشر تو کی که دا میره کور تلالالا دینو تا نده زنو پا میره فرض دی که دینو تو کوی میره زن لالالا جان دی نو تا چل بکی وی عالم دیو لراولی دی با امیز دکی اغا با امیز دکی عالم کور تا نرازی دا عالم سر دی خونهو کی پینزه میره پای شپک میره تا چکرم وقتی کوری زدر زم زما کوروالا دا مسئله تا پوست کن نو آقا که ریلال شی پرده بانی آقا نیزی نیزده کی نو دا خبره دا یاداش دا چه گاون که تعلیم کیگی قرآن ویلی کیگی حدیث ویلی کیگی نو پا پرده بانی دی گاواد ناوری دی کیگی نو دا آقا کور تا دیلال شی پرده بانی دینزی نیزده کی دا دین بهتر طریقه دادا چه لوڈی سپیکر رو لگی دا غین ازده کی دا غین بهتر دا چه مشین پیدا کی دا وردو والا FM او چه کم دا که دین بیانیگی اغا پا کردن ناوری که داوم نشی کوله یوه نشی کوله دا علمانو دا حق بیانی نشته اغا پا شرایطو که شریطو که بند کیساتو که بندی اغا دی اخلی غلی غلی جان تکن دین بکن ازده کی نو دا چه تب اوزی خامخا و دا دی که خیر دا پیدا دا بید بی خیره نا پکی بل خیر نیشتی او بید بی فایده که دونن پکی تا فایده نیشتی او دا نارینه تا پا بینتون و پا دولو بان قرآن یوسا و اوز آغا نوزی او بیگم چه توی و سیروزی لور ده او تو قواشاری لطایرم پاتای که روانی بو او خو غوانی دا چه دو قوار بارتا واته او تو بانه نمومی نو اغاوی تایر دی اوز سب نکلو سب نکلو سب نکلو نو چه سب نکلو چرتا نکلو دیا نور بزی چرکی چه سب نکلو دادا غلو او تعمق چه کم شی تر دی مخا جورشن تا تا با دین غخ کاریگی بل با دتا نخ کاریگی کار با دتا غخ کاریگی بل با دتا کار نخ کاریگی ناری نوزه دوم روزه چه او رشپا کور مکوال خو ترسر پا کور پریده اچه بارمی زدکلو راش بیاو را دموار نکای ویداد دین بزدکای بیاو تا کار کار بیاو تا خونه کار دو کار کار جوشو نسی قصو نکباب اے چمن کے ساکنو ایسا گزارا چاہیے باغبان بھی خوش رہے صیاد بھی راضی ہوئے اللہ با مرداشی او تب مرداشی کوروالا با دن دخیر شی ادیو بر شاکردان بشائی نو خود شاکردہ کئے والی نو چھتے بلتا دا کئے بل بوتا خونکی بلے شاکردہ اللہ یقیمون الصلاة ووعد اللہ المؤمنین والمؤمنات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتونا نیرون روان ومساکن طیبتا فی جنات رضا دا اللہ دیر اللہ ذالک والفوض العظیم دادا کامیابی لیا رہی لگو ہیں تفریح اوردن کو السلام علیکم من سراد نام تو عالم دین مبلغ اسلام او پیاور محدث شیخ القرآن والحدیث مولانا ولی اللہ قابل گرامی دا دوره تفسیر او په مختلف موضوعات و بیانونه موږ سره په هر وخت کې ملاوېږي پته یاد لرئ دینی کیسټ ان ریکارډینګ سنټر محلا عیسا خیل نیو روډ منګورا سوات د اهتمام لاندې قاری نعیم الدین او مولانا اسلام الدین د تلیفون او هغه تفصیل وکړو دویم سبقو قتال او اسباب د هغې مع اهل الکتاب اللہ نمانی پیغمبر نمانی قیامت نمانی اگر اللہ منکڑی نمانکڑی لا يحرمون ما حرم الله ورسوله نور اسباب وجوه نو جنگ جو سرا درم سبق دلستون ماران منافقان مود کی شریک دی را سرا روجہ کے را سر شریک دی حج کے خیر خیرات کے اولو کے غم خوابے کے را سر شریک دی حضرت زمانگنا پا نفرت تے ہیں دی دیننا داغو نخے داغو علامات بیان کرو بیانی دا دید پارا چکدا چاکین چیزان نہیں دری کی او کپکینین الحمدللہ شکر دے دوسرا حکم دا جہاد اور دا قتال سن دے نداغی بیان کی ادا اللہ دا طرف نوعین کیا جہاد کر کافر و سرد منافقان و سرد سختیو کدو سرد جوار جہاد انہوں کی جہاد عام دے قتال خاص دے قتالی نہیں دیو دے قاتل الکفار والمنافقین وغرغ علیہم جہاد یوین دی جہاد باللسان اور جہاد بالسیف جوار اللہ شامل دے اور درجہ دا دا کافر مرض سخت دے خطرناک دے ناغسر جہاد بالقتال دا اول ظلم دے دا منافق مرض کزیاد تم دے افکارا مسلمان دے ندسرم جہاد دے و جہاد بالسیف ندیلا دا منافقان و قسمنا سورۃ النساء کے تاسول استکانا دار الاسلام کے دسروسی گاؤں کی دیوسی لا ستما چوا دخلی خبر و سرکوا بیان کوا وسلو پہ سراوا نخلی مقابلے تہ مو ادرے گا بدنامی بچی وہی با کلمہ ویون کی وجنی داد دو سنگ اسلام نے نظان ساتا بار اسی دن کی منافقان سے آگ دی کہ تجربے سر معلوم دا مکے سرا کہ اگر یہ مقمومی نلاس دتا چی بیزتی دی کئی ما لکم فی المنافقین فی آتائن نو دو ڈلے والی ہے دا مخ کے کئی درہم قسم منافق دے غیر جانبدار سولہ دتا سرا لاز دبائی ناچی آغا نقصان خاوندان ندی نو دو تسمو آیا لو شاء اللہ لسلطهم علیکم دا بید مہنی مختکرے سلورم آغا منافق دے یا زان درم گڑے کڑے دے یریدون یامنوکم و یامنو قومهم کلما ردوا الی الفتنہ ارکسوا فیہا نو دے کہ من نسو بن نسو دنا فاقتلوهم حیث ثقفتموهم و اولائکم جعلنا لکم علیہم سلطان مبینا دغ منافق وجن سلطان مبین دے بکی یو قسم منافق بلم دے یسلون الی قوم بینکم و بین النساق او جاؤکم حصر صدورهم ان یقاتلوکم و یقومهم نو دو تسمو آیا دلتی اغا تفصیل پا مخکری صورت تریخی دے جہاد سروکا دو ویلو کپ ویلو نسولا مقابلی تا جراؤوات نو بیاو سر قتالو کا مقابلی تا نزراؤوات نو برداشت کوا و دائی ویلی دی وغلوز علیہم وغلظ علیہم فی الجہادین جمیعاً ولا تحاب بہم مداری کوئی غرائب القرآن دوار جہادوں کے سخشا نرمی سرون کی کل من وقف منہ علی فساد فی العقیدت فہذا الحکم ثابت فیہ کل من وقف منہ على فساد في العقيدة فهذا الحكم ثابت فيه يجاهد بالحجة وتستعمل معه الغلظة ما أمكن منها مداری کوئی جہاد بہ سرکے پر قول بانے سوچ ممکن وا نو سخت نو سخت ولی رے جہنم دے ہاں کمر تدیور نو سو تمو نے ابر دیر گر دے رے دو کنزا گانی دی پن اللہ بانے چی سمری ویلی وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ اشتیاقتن سوگن پاللاکم ویلے دے دوٹکی دے کفر وَكَفَرُوا بَعْدِ اسلامِهِمْ کفر اکڑے دے پس دے اسلام نائی زانت مسلمان ہوئی انمی اسلام دین دے اپا دے دے پاس آگا دے کفر کار کرے دے کفرو فی هذا دلیل الا ان الکفر یکونو بكل ما يناقض التصديق والمعرفة في هذا دليل أن الكفر يكون بكل ما يناقض التصديق والمعرفة كذا معرفة هذا التصديق مخالف خبر رازي ندا دليل ليس تريباني كذا تلك الكفر ويردي ندا كفر دي اگر كي ايمان دي دي قرار ننرازي ندو دو كفر خبر کرلا احکام القرآن دے ابن العربی دے آیت بہن لکھی دا شانتا نور عالمان ہوئی کفرتم بعد ایمانکم فیہ ان الاستہزاء بالدین کیف کانا ان الاستہزاء بالدین کیف کانا کفر باللہ صریح غرائب القرآن بھی دن پور استحضاء کول گپ لگول اس پکی گرنل کیف ما کان پا قولی او کپا عمل باندی کفر صریح دا سرگن کفر دے غرائب القرآن بھی ویدو چی مود کم رو جا تاسو تکافر ہوئی منگو تکافر نیو قرآن تکافر ہوئی منگو تکافر نیو علیمان دا قرآن تکافر ہوئی استحضاء پا دین پوری یا کم شے چی مناقض دے دے تصدیق او دے معرفت ناو کفر دے ویلے دے دو ٹکے دے کفر کفروں کو پس دے اسلام نائی دو تکل کرے دے جخت ارادہ دارے چی لاسی پہ بر نشو نبی علیہ السلام دے وجد و تدبیری کرے دے شپے سفرو نخطو پا دے تنگی تیری گی جرگے اکڑا کسان اگلے تشکیل کڑ رمک چلال پہنچت طرف باندھے گنڈے پہ طرف باندھی نس چی مقام لڑا گئے نہ صبح گٹھی مٹھی ارگڑو سب پھر گزارو نو کو تیار رہا نو ختم بھائی اللہ وہ ہرا لے گلا پیغمبر السلام پتنگی لا نڑ بر چکم پڈا تھا کہ لاروا پاگے باندھی اے ماں پہ سوکھ مرا دے نور یو تن یا دو تن سرو نور را پس مرا دائی رسول علیہ السلام چی مخ کلار دو ناس تو اوی ریدا اوی دنگل چی منگای گنیو پی جندو نلارا او تختی دا وزیفہ ابن ریمانو آقا پکی تب پی جندیلی امو لارا همو بمالم ینالو داشتا همو بمالم ینالو دا دغا سفر واقع دا مدینی تلاشو لیخرجن الاعز منها الاذل همو بما لم ینالو مدینی تلاشو لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفذوا همو بما لم ینالو نی اراده کړوا منصوبه جوړه کړوا جرګه کړوا لم ینالو لاس په برنس فلاز تسیرانه داولی مستی را رسی وما نقمو بد نگنی لیکن دا چی مالدار کر اللہ پیغمبری دا فضل نائی اغناهم اللہ مال دا غنیمت را رہے ورسولو پیغمبری تقسیم کر دا فضل نائی نو مستی ذکر آواغست چی خوارو او ناچارو نو دا مستی نو و چی پورشو نو مستی را آواغست وسم کا توبہ باسن دولت بہتر او کو واوری توبہ نہ سزا ور کی اللہ سزا دا نہ کہ دنیا اخرت نشتے ضرور پاکر کے سوک دوست نو مددگار دنیا گدی آہد اللہ لو ذکرے دا اللہ سرا سوئی لئن آتیتنا من فضلی کرا ذکرم لذ فضل لئی کرا کم لذ فضل لئی مخامخا خیراتی بیور کو اشوا دو خو خلقنا نیکانو کی نو کرا چی ورکر اولا اللہ دو فضل لئی سمچے رکڑ پیو تولو وولے دو وهم مورضون یو مخرون کی میشا وی یو سری نبی علیہ الصلات والسلام تاوی دا چاندی دی او مجبوری دا دا ناچار رو دی زمان پر قسمت تا تو دعاو کر اللہ پیغمبرہ چا اللہ مال را کی بس اغاو دا مسلمانانو مالی چی کلا سومرا کم دے پکاری گی نو تیار بی زبستاسو خزان چیما نبی علیہ السلام طوی لگا خدا دیر دو تغیان سبب دے گزاراو کا بیاوی نو بیاوی کنزاگانی بے خوی وی تشی دی خوخت دے وی گوڑی بی دی ساتن احسان دا کراوی کم دے رسول علیہ السلام دعاو کرلا دا گوڑی بی دی دیری شوی نو مدینہ کی گزارا نکی نو بار ورسو تلات منزل براتا دیرش وی خواه نو بیرتا شو نو جمیل برا تا نور پاتی شو میند که زکاة اشر مقرر شو رسول السلام عاملو لیگو آغا تا دمرا ویزو که دمرا برخرا نا آغاو تا ماهی الا اخت الجیزیا دا خو سرسکس غنی نیست محصول غنی زخو مسلمانی منو پا ما سنگ جیزیا را دا حکم لی دا اللہ اعتزا نورو پسی زمرا سوچ بکوم اغلار نورو پسی او خانو والا مخیو خبر شو چیز پیغمبر علیہ السلام عاشر را غل دے اغا خپول او خانو که غرد سو ربو خو کت اغیر روان که دل مخیر را سیدا تشه دے زکاة می راور او شر تا سو خان دوی زمرا ای پاگی که خویو بنتی لبون کی گیتا خلوی اسر را اوخ را روان کرده ویزا داور کم اگر ازای ناخل ما تا دیدینی دیدی ویزو امدق در کم زما دا ازای در کم نو دا اگر دمرا حمد و دید بل دا حمد تی دیلا واپس نور اگر نبی علیہ السلام اللہ خبر کرد ویوائی خواست سعالبا رکا تعجب دی افسوس دی پا سعالبا باندی قاسد را اگر عامل دی اگر خدا سیوی کتزال سگڑا ویزا بوزی پیو دو پارا سی بوزا زبا سوچ کن وی سیده او شریوار نکو اخیری و خود نبی علیه السلام دو عمر پیغمبر علیه السلام وفات دا ابو بکر زمانه کراره ویزا ورکوم و شر زولوم و نبیم وی نا تا پیغمبر لنبی ورکره زین اخلم دا عمر صرف زمانه که مینه تکار آگه وی تا غوله نده ورکره اغو نده غسته خلیفه نده غسته زین اخلم دا عثمان صرف زمانه که مینه تکار وی زین اخلم دا عثمان صرف خلافت که مرد قرآن داوی اعقبه هم نفاقا پا تکر داده دی شمتیا داده دی بدنیت دو تا منافقت منافقی تا پا تکر اعقبه هم نفاقا ولی تو سبب دیدی چی خلاف کرو دا اللہ سر داگی چی لاؤزی سر کرو اپا سبب دیدی چی دروغی وی همیشہ اللہ تا پتو یعلم سرهم و نجواهم اللہ علام الغیوب دی دا سیغی دا جمع ویدی دی منهم من عاهد اللہ لئن آتانا لنصدقن لنکونن من الصالحین آتاهم بخلو تولو وهم مورزون عاقبهم في قلوبهم يلقون بما اخلفوا ما وعدوا كانوا يكذبون الم يعلموا نجواهم ده طول الشغير الجميل مفرد بكينش دي معلومی گی دا چه دا یو تن نو دو تن نو دری تن نو دیرو منافقانو کی چه لا پی بای دیر کولی ورکو با چه وقت براغی بای نور کولی یوتن خبر نو وہ عالمان اولا یوتن پہ مثال کی پیش کر جی پلان کی دشوے لو نہ پلان کی بارہ کی رکیدا یا سالبا اور سالبا بدری صحابی دے عالمان وہی دا جو سالبا بدری صحابی دے عالمان د رجال وہی نو عالمان د تاریخ وہی اد بدریان بارہ کے رسول السلام اعلان کرو لعل اللہ اطلع الی اہل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم کوائی تاسو غواڑے اغاو کائی نو دے سنگ عاقبهم نفاقا سنگ منافقت تپاتکو ادروغ ویل دی اللہ سره ابیلوزی کری دا او منافقی پزر کی پات شولا او اور لبد دوزخ دی جہنم لبدی بدری سنگ شو دیر علماء محکنو تقلیدن دا قول نقل کرے آخوا نور لٹون بیان دے کرے او خلق ویلی وادو جویلا ابن نجیم بحر الرائب کی او شامی ہم دے ابن نجیم پا حوالا نقل کی دے بحر الرائب پا حوالا ابن نجیم نقل کی ربما اخطأ واحد ونقل عنه آخرون یو خطائیو کی او داغن بیان نور نقل کی لوی عالم دے آغا غلط شیر نو داغن نورنا نقل کرو نورنا نقل کرو مطلب تشی شلتنا دیشتنا تین نقل کی اس چه ذات گورو نمونگو دیو لکل دی دیو لکل دی دیو لکل دی شلو تنو علماء لکل دی دا یقینی کارا دا و سعی دا خطا ندا نو تک شو شلو خلی کل دی کنا خود تا دا شل مخ که بودا مخی تا چه مخی تای بودی نو دا شلو نبا دوشی یا با دریشی دو یا دریو دی کلا نو دا اغا دو و دریو نو مخی تا بودا نو یو با پاتیشی نو خطایی دا اغا یو و روز تو اغا خطایی ذرو تا نو ذکر کنو تا کارا خو نو شولا نو تا پزیو لگی دا ربما اخطأ واحد غلطی کی فقہ کی ہر متحد پر فقہ کی اور امام ابو حنیفہ دا احناف فقہ کی ہم او دا نور پر نسبت کم دغه سی غلطی شوی دی ابو دجانوی دا تبوک پر موقع باندی مرو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا شپی دفن کو او بیا ابو دجانہ مخکی مړو وی روایتونه کې دارا دي نو دا څنګه ابو دجانہ بیا ژوند شه مړ مخکی ری ته وو کې بیا ژوند شه بیا دا وته یو غلطی کړی دا شمس الائمه رحم الله تعالی نور ستنه ټولو را نقل کړه حجرت پتاعات او غسل حرام دی ناروا دی نو ابو بکر حدادی غلطی وکړه حجرت پتاعات جایز دی عبادت باندې نورو ستنا نورو لانا کر کرنا جدا جائز دے دے یو خطائی دا بندن خطائی کی روستو پہ دے اعتماد جدا خلوے عالم دے دے بس ثبوت جی نا غورا نا کر کرنا بندیانو کتاب کے غلطی جی نو چاچے اول لکلی دی نورستو پسی اول لکل سالا با نورستو محققین علماء و تاقیقوں کو نا غوی بدری جدا دے او منافق جدا دی دا جدا جدا دی صرف پا دینن کی التباس را غل لے شک شبہ را غل لے وی ذکرال باوردیو وابن سکر وابن شاہین وغیرهم انہو صالبت ابن حاطم حاطم احد من شہد بدر صالبت ابن حاطم احد من شهد بدرا وداغ بدر تجهادر شو دو ماغ صالب ابن حاتم دي قال الحافظ ابن حجر في الإصابة ولا أظن الخبر يصح ابن حجر إصابة كوي زما خيال دا اجتدا خبر سينا دا وإن صحف في كونه بدريا نظر كده روايات سيشي نو بیا داغ بدری نہ دے سالب بدری بیا نہ دے یو وی کی روایت صحیح نہ دے زما دا خیال دے زین کی روایت صحیح اوشی نو دا سالبا بدری سالبا نرابر چوک دے او دا والی وی اند دیو اجنا وقد ذکر ابن الکلبی ان سالبا ابن حاطب الذي شهد بدرا قتل بأحد ابن الكلبي روایت ذکر کرے دے کہ ثعلبہ ابن حاطب کہ بدر تا حاضر شو قتل بأحد اپ احد کی شہید چھے احد درم کال باندھو اد تبوک غزا نہم کال باندھا لسم باندھی ندی بیا